بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tuko katika msingi ya tatu miongoni mwa msingi sita ambayo tunatarajia kwamba tutakwenda nayo, ambayo ni as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina, kuwasikiliza na kuwatii wale watakao kututawala. Kwa hivyo tumeona namna alivyotubainishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sharia utawala inavyotakikana, na vile vile sasa tuenda katika namna tulivyobainishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake sahih, ukurasa 57. ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتك كبينشا كواكي كتك سنة ياكي متومة صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين ني حديثي لثبيتي كتك صحيح البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال حديث يا عبادة بن الصامت مغمل راضي مسيما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنبا أحد يمتوم صلى الله عليه وسلم على السمع كواكواتي فيونغوزي كواسكيزا فيونغوزي وطاعتنا قواتي في ينغوزي في منشطنا وكتبنا بقوة وشنغنف ومكرهنا وكتبنا بقوة وشكية وعسرنا وكتبنا بقوة وشنوزيت ويسرنا وكتبنا بقوة وشنوبس كتك حاله زوزوته ni lazima tuwasikize viongozi wetu na tuwatii. Wa atharatin alaya alaina, na ikiwa vile vile wamejifadhilishia wao mazuri kuliko sisi, wakawa kila kizuri pale katika utawala wachukua wao, wanatia mfukoni wao, wanawapa jamaa zao, wengine wametolewa nje, madamu imekuwa hali kama ile, wajib sisi tusubiri, wacha achukue, watakula mpaka lini? Na muda ni mdogo. Wa an la nunazi al amra ahla, na tusivutane na viongozi katika utawala wao. Kuna kuvutana. Wewe wataka kutawala na hali ya kwamba kuna mtawala. Haitakikani kitu kama kile. Kala kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa an tarau kufran bawahan indakum min Allah fihi burhan. Ila mkiona kwa viongozi hawa wenu wana jambo la ukafiri wazi wazi, wana khalifu sharia, wana kufuru wazi wazi, na kule kuona kwenu mna dalili ya kuthibitisha kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo mwaweza mkawaasi. Hapo kiongozi afaa kuasiwa. Angalia vizuri hadi. Illa an tarau. Mpaka muone, hakusema kauone wewe. Au mwingine akuone. Nyinyi Waislamu, hasa viongozi wa Kiislamu, tarau. Wao jamaa hiyo. Mpaka muone nyinyi kutoka kwa kiongozi wenu huyu kufran ukafiri bawahan wazi wazi, haina tafsiri, min indakum min Allah, muna nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ukafiri wake huyu bwana burhanu, muna dalili. Hii aya ya Qur'ani imekhalifu hadithi ya Mtume, amekufuru hukumu ya sharia, muna dalili. Si habari ya kwamba kila mmoja yeye ndiye anaiona ile maasi ya kwa ule kiongozi, la, wawe wale Waislamu wote, hasa wale ulama wa Kiislamu waone. Angalia chini, sema hadithi hiyo akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Bukhari amepokea hadithi 756 na Muslim na hadithi ya 1709. Ukienda utakwenda kuona. Waqala, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ra'a, mwenye kuona, min amirihi shay'an, kutokamana kiongozi wake kitu chochote ambacho pengine kina khalifu au haimpendezi yeye, kina khalifu sharia au haimpendezi, falyasbir, na vumilie. Unamwona kiongozi wako ana makosa fulani, kulingamana na vile unavyoelewa wewe. Sasa ni wajibu wako subiri wewe, mwache. Fa innahu man faraqa aljamaa, hakika mwenye kujitenga na kundi la Kiislamu ambao wana kiongozi wao wa kisharia, shibran, kiwango cha subiri moja tu, mat, famat, akafa mtu huyo, famitatuhu jahiliya, amekufa huyu mtu kama wanapokufa wale jahiliya. Kufa kwao atakufa kama walipokufa wale waliokuwa katika ujahiliya. Mtume hakusema atakufa kafiri. Hii ni kaifia. Kufa kwake atakufa kama watakapokufa wale waliokuwa katika ujahilia. Kef, kwa sababu wale ambao kwamba walikuwa katika ujahilia walikuwa hawana kiongozi wa mheshimu walioamrishwa. Kwa hivyo walikuwa haiko katika masuhulia yao kumtii kiongozi. Hakuna katika sharia yao kitu kama kile. Kwa hivyo ukiwa wewe sasa katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume ashakufahamisha vipi utamtii kiongozi ukifa, kifo chako itakuwa sawa na vile walivyokufa wale, siku watakufa kafiri. Na tutaambiwa sasa Imam Nawawi rahimahullah katika maneno yaliyotangulia, qala an-Nawawi fi sharh sahih Muslim, asema Imam Nawawi maana alhadith, maana ile hadithi iliyopita hivi sasa, illa an tarau kufran buwahan indakum min Allah fihi burhan. Asema Imam Nawawi maana alhadith, maana hadithi iliyotangulia, لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم. سيبوتان مكتيتا نواتوالاوينو كتيكا أتوالاواو كواسيسي ديوبورا وليسي ماميم ديوبورا نينو كواتو ونبوتان. ولا تعترضوا عليهم سيوابينج مكجيتو كيزا مكوابينجا illa an tarau kufran minkum minhum munkaran muhaqqaqan, illa an tarau, illa muone kufran ukafiri minhum kutokamana na viongozi wenu, munkaran mbaya, muhaqqaqan ya kikweli kweli, si munkar dhanni, ya kikweli kweli, ta'lamunahu munaijua hiyo munkar min qawaid al-islam, kutokamana msingi wa Kiislam. Unaangalia kuna msingi wa Kiislam pale na kuambia kwamba hawa haya wanaoifanya ni ukafiri au ni munkar kabisa. Fa idha ra'aytum dhalika, mkiona hayo, fankiru alayhi, wakanushieni jambo kama lile, hili halifai. Madamu ni jambo ambalo kwa una dalili na limeonekana na limunkar, ni wajibu jambo kama kile mulikeme nyinyi Waislamu. Lakini bila tihiasa kulikemea mvipi? Ima tutamtuma kiongozi wa Kiislamu ambaye yuko karibu zaidi na ule mfalme, au mimi pia na namna fulani naweza nikakutana na ule kiongozi, nikutane naye nimwambie kwa njia kama hizo. Waqulu, semeni wakati huo, bilhaqi haqi, haithuma kuntum, popote mulipo. Kiongozi wakati kama ule aambiwe ukweli kwamba hapa umeteleza, na dalili tunao katika Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo hapa ikiwa hutorudi nyuma ukakubali haya uliyokataa na kuacha haya unayofanya mabaya, basi sisi hatukutii tena, ushavuka mipaka ya kukutii. Wa ama khuruju alaihim, ama kuwaasi, watu wakaanza kufanya maandamano, fujo, kelele, kurusha mawe, kuunda vikundi, ili tu kwa njia hizo tufike matalaba yetu, iwe ni sawa si sawa, hilo halikubaliwa, halikubaliwi kitu kama hicho. Wakitaluhum, na kuwapiga vita, haramun, faharamun ni haramu. Kuwaasi viongozi ni haramu, kuwapiga vita ni haramu, biijma'i almuslimin, kwa itifaqi ya umma wa Kiislamu, kuanzia masahaba mpaka ulama wa Kiislamu, haifai kitu kama kile, ni haramu. Wa in kanu fasaqatan dhalimin, hata kama ni mafasi, wametoka katika maamrisho ya Allah, madhalimu wakubwa, sisi hatuna haki ya kuwaasi wala kupigana nao. Hii ni dini hatuzungumzi siasa ya kimji. Haya tunazungumza sisi, tunazungumza Uislamu, vipi tuamiliane na viongozi. هذا إجماع أهل العلم هي ديو اتفاق يا علماء الإسلام سلفا ولو تنقليا وأنزيم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخلفا نوالي ولو كجانيما نواتكاو كجانيما فيلي فيلي وتكوى وكبينجا جامب كما هيلي نواكلي وتكوى وكلي كتازا جامب كما هيلي نوانسيما على تحريم الخروج حرام وعاصي فيونغوز على الحكام فيونغوز وولاة الأمر نواتوالا كما في سيما تيف نانين وإن كانوا فسقة حتى كما مفاسق واو وإن كانوا ظالمين جائرين مغتصبين كمنا حتى كما تقوى مظالم ونتظلم wanatuchukulia mali yetu kwa nguvu. Watachukua nini? Watachukua mali. Ni lazima tuatii. La yajuzu, haifai kabisa kwa as. Al-ijma'u ala adam al-khuruj. Ittifaqi ulamani kwamba hakuna ruhusa kwa as kama hakahu an-Nawawi huna, kama Imam an-Nawawi alivyotuelezea hapa, wa hakahu ghayruhu fi ghayri hadha al-makan. Na ulama wengine wakubwa walivyotuambia katika sehemu nyingine sio kwa hapa. Hawa ndio ulama wa Kiislamu, akhi aziz. Imam an-Nawawi rahimahullah ndiye mwanachuoni mkubwa anayetegemewa katika madhhabu ya Imam Shafi, na ndiye al-Farid wake ambaye ni mujtahid katika madhhabu, hakuna mbele yake mtu. اللهم يوفقوا الإمام الرافعي رحمه الله نكيتوا كشاسما إمام نووي رافعي هزكو جنيوك كدو رتاك كويبون إمام أباكو أمباياب كتك فتاب إمام نووي ذاك شافع ساسو كمون أمتو أباكو أمبايانا كو أمبايا مما ذبيانكو نشافع نمسينجي كما هو أتوالى هيليوي hajielewi na hamuelewi Imam Shafi, hajielewi wala hamuelewi nani Imam Shafi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, isipokuwa yeye ni mtu yuandama tu, na hilo litakuwa ni jambo ambalo kwamba ni makosa. Ama kaulu nabi sallallahu alayhi wasallam neno la antara kufran buaha, muwaone wakiwa wafanya jambo ambalo kwamba ni ukafiri wazi wazi, au viongozi, yani asema Imam Nawawi, yani yakusudia jiharan wazi wazi, min baha shay'u yabuhu, maana inakuwa maana ya kujihalalishia jambo au kulitangaza jambo. Abaha maana ahalla, amehalalisha jambo, amejuzisha jambo, au a'lana, au akaitangaza jambo kama lile. Ikawa indakum min Allahi fi burhan, jambo kama lile ambalo amelitangaza ukafiri, muna hoja kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni ukafiri huo. Ayu hujjatun ta'lamuna min dinillahi ta'ala, muna hujja munayijua kutoka mana dini yenu, basi hapo yafaa tuwaasi viongozi. Tabia bwana sisi tulikotokutia tukutie. Naam, kwa sababu ya hii na hii. Kwa nini tumekuasi? Tulikuwa sisi wananchi wema kwa kweli. Tumekuasi kwa sababu umekengeuka sharia kadhaa kadhaa. Ikiwa utarudi pale ulipokuwako, sisi tutakuwa hivi. Hatuwezi kukutii wewe. Na uelewe sasa hapo. Kuna mali. Tunaposema kwamba hatukutii tena, ina maana kwamba tunaweza lolote litakalo kutukabili kutoka mano ile kiongozi, tunaweza kukabiliana naye. Nguvu tunazo, jeshi lipo, na hatudhuriki. Ama tukiwa sisi watu madhaifu, hatuna uwezo, hatuna ruhusa kuwaasi viongozi kama wale, kwa sababu wale wataitetea kiti chao na ufalme wao, wanajeshi, wana mali, wana kila kitu. yoyote atakayepinga utawala wao hatosalimika itakapokuwa. Watamlazimisha atii kwa nguvu. Sasa madamu uwezo wa kukabiliana nao hatuna, hatuna haja ya kuasi. Tutamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka siku anambe kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuondoa na sisi tupumzike naye. Fahuna shurut, hapa pana sharti akhi aziz. Illa an taraw antum, sikia, mpaka muone nyinyi Waislamu. La yura lakum, asije mtu akasema mimi nimeona mimi, ha, nyinyi Waislamu muone jambo kama lile la ukafiri. Kufra muwahid, ukafiri wazi wazi dhahira la ikhtilaf fi, ukafiri ambao kwamba hakuna ikhtilaf kati yake baina ahli alilm baina ulama wa Islam, wala ikhtilaf fi alhukm alayhi, wala hakuna ikhtilaf katika kumhukumu mtu huyu kwamba yeye ni kafiri. Biannahu kufrun, kwamba jambo hili ni ukafiri. Tena yukhriju min almillah, inamtoa mtu katika Uislamu. Indakum antum la inda ghayrukum, muwe nao nyinyi Waislamu si kwa wengine hujja. Hapo ndipo unapowezekana kujitoa na kutomtii. Wa inna ma indakum min Allah fi burhan, sipokuwa nyinyi mna hoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bil hujjati alqati'a, mna hujja hujja yaqin, si hujja dhanna dhanna, hujja yaqini, Qur'ani na sunna. Fala budda min tawaffur ash-shurut, hapo lazima hizi haya masharti yatimie. Wa intifai al-mawani', na ikosekane vizingiti vitakao kutufanya sisi tumkufurisha yule bwana. Lakini zile sharti zikitimia na vizingiti hakuna, tutamkufurisha tutamaa, sio tofamiana. Mfano mathalan, kizingiti kimoja ambacho kitakufanya sisi tusimaasi kiongozi wala tusimkufurishe ni mjinga, jahil, la yaarifu min alislami shay'a, hajui chochote. Jahil hakufurishwi, hilo la kwanza. Jambo la pili, hilo limemtokea tu, hakukusudia akiwa ana maarifa ya kwamba jambo hili kweli ni kinyume cha Uislamu. Tatu, amechagua yeye mwenyewe kwa ujahili wake, si kwa ujuzi. Haya masharti matatu, kinyume chake kipatikana ni kafiri na tutatoka tamaasi. Mwanachuoni amekusudia kusema haya, amechagua mwenyewe, hakulazimishwa, huyo ni kafiri. Lazima patikane hizi sharti tatu. Na yeye kipatiki kosikana hizi sharti tatu, haweza hatuwezi tukamkufurisha. Yeye ni mjinga, hatuwezi kumkufurisha. Ha? Alikusudia kulifanya lile jambo, hana ujuzi nani. Tatu, amelichagua kwa ujinga wake. Hatuwezi tukamkufurisha mtu kama tutamwelekeza. Lakini anakijua kile alichokifanya, amekikusudia, amechagua, ni kafiri huyo. Tuifahamiane vizuri hapo. Ufahamu vizuri sana, si mtu kukufurishwa tu. Zikitimia hizi shuruti na ikikosekana hizi vizingiti, basi hapo ni muhimu akufurishe. Wa min iqamati alhujjati arrabaniya lilahiya, ni miongoni mwa kusimamisha hoja, usimamishe hujja katika kutoka Qur'an wa sunna an-nabawiyya rasuliyya, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Upate katika Qur'an ile hoja kumkufurisha huyu, na umepata katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahihi. Halafu Mtume ametumia lugha hapa, indakum min Allah, tamko la inda, ngalia tamko hili, india ha huna muhimma, tamko la inda hapa ni muhimu sana. Fala yubna al-amru ala dhann, hatuwezi kuijengea mambo kwa dhanna, wala ala naqdi ghairi muwathiqin, wala dalili ambayo kwamba si sahihi. Bado ukatukua hadithi maudhu haina asili, hadithi kama ile ukachukua hukumu kumkufurisha yule haikubali. Wala ala tahyiji wal ithar, wala kuwachochea watu kwamba kitu fulani lazima mlione kwamba ni ibaya, hata lile jambo walione wale wananchi kwamba ni ibaya, halikubali kitu kama kile. Walakin indakum min Allah burhan, lazima muna dalili kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala budda an takuna hadhihi al-indiyya, iwe hili tamko la kuwa nayo katika sharia, mabniyatun ala al-kitabi wa sunna, hicho ulicho nacho ni lazima kiko katika msingi wa Qur'ani na sunna ya mtume. Wa ala ma jaa bi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni sahih. La ala takhabutat, si kwenda kama ulevi ukawasema hili naliona leo, lile naliona leo kesho. Si hivyo, si kwenda hivyo. Angalia mfano mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanyia mtihani, kampokonya macho, anapokwenda yuenda through hivi anakwenda basi na malengo ya kisawa sawa, ambao hapa ninakuelekea ndiko singine taona anakwenda kule, singine anatafuta ukuta, si takabudhi hiyo, haiendi namna hiyo. Wala ala istinbati aljaira alkhati', wala wewe ukajitia ni shekhe mna au mustahidi sana, ukatoa masala fulani katika hadithi fulani kwa njia ya dhulma, kusema mtume amesema katika hii hadithi ya kwamba hawa makafiri lazima la. Hapa itakana hujja, na ikiwa hii wao aljamaa hawatakuwa ulama wa Kiislamu, kina nani ambao watakuwa kwamba jambo alifanya kiongozi ni jambo baya? Bila shaka ni ulama wa Kiislamu, ulama wa Kiislamu. Ulama sisi wale ambao walobobea hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, hadithi iliyotangulia, man raa min amirihi shay'an falyasbir, yoyote atakayeona kitu mfano wa munkar na nini kwa mfalme wake na mtawala wake, na subiri, fa innahu man faraqa aljamaa, yoyote anajitenga na kikundi cha Kiislamu ambao wana kiongozi wao wanamtii, shibran shubiri moja, famata akafa katika hali hiyo, famitatuhu jahiliya, atakufa kama wanavyokufa wale waliokufa katika ujahiliya. Hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Ama kaulu nabii sallallahu alaihi wasallam, neno la mtume rahma na amani, falyasbir, na subiri, ay falyasbir ala dhalika almakruh, asubiri juu ya jambo hilo la kuchukiza ambacho umekiona kwa kiongozi wako la kuchukiza, subiri. Alladhi la yasbiru alayhi illa man ataa rasula, jambo ambalo la chukiza sana na hakuna awezaye kulivumilia jambo kama lile, ila yule ambaye kwamba yuamtii mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yakhruju ani taa, na asiyetoka katika taa ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tumesema falyasbir ala almakruh, na subiri juu ya jambo lile la kuchukiza kabisa ambalo ule mfalme wake anao. Kwa nini? Fa innahu man faraqa aljamaa shibran, hakika atakayejitenga na kikundi cha Waislamu ambao wanatawaliwa kwa kisharia na kiongozi ambaye ni kiongozi aliyechaguliwa, akawa anapokana nao kiwango shubiri moja tu, famata akafa famita tuhu jahiliya. Almuradu, asema Ibn Hajar, almuradu bilmita, muradi ya kufa hapa aljahiliya, ya kijahiliya, maanake halul mauti kamauti ahli aljahiliya ala dhalalin wa laysa lahu imamun muta', atakufa hali ya kifo walokufa watu jahilia ambao walikufa katika upotofu na wao walikuwa hawana imam wa kutiiwa. Lianna ahla jahiliya lam yakun lahum imamun muta' yuta', hawakuwa na kiongozi mwenye kutiiwa. Ama sisi tuna viongozi, ni lazima kupatikane kiongozi. Fa idha mata kadhalika, akifa ha waqad faraqa aljamaa, amejitenga na kikundi cha Kiislamu. Mata mitatan jahiliya la annahum yamutuna kufar, si kwamba wao watakufa makafiri, la walakin yakununa asina, watakuwa maas. Yamutuna usatan la kufara, watakufa wameas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume, si makafiri. Kwa hivyo wale waliokufa kinamna hii, hawa walikufa wakiwa na maasiya, wale walikufa hali ya kwamba hawana viongozi wa kutiiwa. هذا مستفاد من كلام الحافظ في الفتح. اي ني maneno tunapata faida kutoka maana maneno ya Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika kitabu chake Fathul Bari Sharh al-Bukhari asema qala al-murad bil mitat al-jahiliya wa hiya bil kasr al-mim, husema al-mita ukatia mim kasra, ni halatul maut, takufa kwa hala ya kijahiliya. Kamauti ahli jahiliyati ala dhalal, kama walokufa majahil kwenye dhalal. Walaysa lahum imamun muta', hali ya kwamba wao hawana imam wa kutiiwa. Liannahum kanu la ya'tarifuna dhalika, wao walikuwa wakubali kabisa kutawaliwa. Walaysa almuradu annahu yamutu kafiran, si maana yake kwamba huyu atakayaasi imam atakufa kafiri, bali yamutu asiyan, atakufa hali ya kwamba ni asi. Fataamal hadha wa tawaqqaf indahu, zingatia maneno haya na usite hapo hapo, simama hapo hapo, usiende mbele. Hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonesha kwamba umuhimu wa kutii watawala ni hadithi hii. Waqala sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema man khala'a yadan min ata'a, mwenye kujitoa katika kutii kiongozi wa Kiislamu, kawa yeye si moja katika wale wanaomtii, laqiya Allah yawm al-qiyam, atakutana na Allah siku ya kiyama. La hujjata lahu, hana hoja ya kujitetea, hana hoja ya kujitetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu haikuwa kule kwa asi kwake kiongozi na kutomtii kwake kwa msingi wa kisharia inayokubaliwa, bal pengine alitumia akili zake kama walivyotumia wengi akili zao. Hadithi ya akhi ni sahih, akarajahu Muslim, hadithi ya 1851. Hadithi nyingine ya mtume sallallahu alaihi wasallam inatufunza kuwatii viongozi hata kama watakuwa namna gani, ni hadithi hii. Waqala sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, isma'u, wasikilizeni viongozi, waati'u, na mutii viongozi. Wa in umira alaikum 'abdun habashi, hata kama atawatawala mtumwa wa Kihebeshi, ni lazima mumtii. Si sharti awe ni Quraysh, aje awatawale mtumwa wa Kihebeshi pia ni lazima atiiwe. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ametuhadithi hadithi ya 693. Wa lafdhuhu, matamshi hii hadithi, isma'u wa ati'u, wasikilizeni viongozi, muatii viongozi. Wanistumila habashiyun, hata kama mutatawalishwa Hebesh, kaanna rasahu zabiba, kichwa chake mfano wake ni mfano wa zabiba, ana nyele koto zile zetu za kipilipili zile, Hata kama ni huyo amekuja kiongozi sema huyu ndio mtawala wenu, ni lazima aheshimiwe mtu kama huyo. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni amri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam, وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة يملزم مسلم يوت كوسكليزا فيونغوز ناكواطي فيما أحب وكره كله أناتوكي بندا نأمباتو أناتوكي تشوكيا وكفاني وكفاني أمباتو وكي بندا لازم وسكيزا وطي wakifanya jambo ambalo kwamba la kuchukiza ni lazima wati na wasikize. Illa an yu'mara bi ma'siyatin, illa viongozi wakituamrisha jambo la maasiya kinyume na dini. Fa idha umira bi ma'siya, pindi anapotuamrisha jambo la maasiya, fala sam'a wala ta', hakuna kusikizwa wala hakuna kutiiwa. Mfano leo lau kiongozi atatuambia mimi nimehalalisha tembo lazima munwe. Sasa amejifanya yeye mushara ni Mungu te. Tutaambia sisi katika imani yetu tembo ni haramu hatuni. Au akasema kwamba mimi nimepitisha zina ni halali. Tutaambia sisi tuna dini na zina kwetu ni haramu. Hatuwezi tukamtii katika jambo kama hili. Lakini lingine lolote ambalo atatuamrisha atatuambia ni lazima kiongozi atiiwe. Ikhwani, hadithi ni sahih, imepokewa na Bukhari na Muslim, ni hadithi. Naam, sema akhrajahu Muslim, Imam Muslim ametoa hadithi hii, hadithi ya 1840. نعم. أمي بكي عن علي رضي الله عنه. أمي بكي كتوك سيدنا علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. تم يعني تم جيشي دوغو. سرية نجيشي أمبالا تم كوين دكو أنجليا أنجليا مكافيري وانا أندرا vitimbi gani kwa undia Uislamu. Pengine kuna jeshi litavamia liko humu. Sasa wale kazi yao ni kutembea kwenda kuangalia Waislamu wame makafiri wanataka kuwafanya nini Waislamu. Wakishawaona zile hali zao wanawapasha habari moja kwa moja, mtume anaunda jeshi. Na mtume ghaliban hili jeshi halifuati yeye. Sharia haifati ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wastamala alihim rajulan minan ansar, akafanya amiri katika jeshi hilo mtume sallallahu alayhi wa sallam ya mamoja katika ansar. Kabe wewe ndo takua amiri. Wa amarahum an yasma'u lahu wa yuti'u, akawamrisha masahaba muansari huyu lazima wa msikilize na wa mtii. Wakaenda. Wanadamu ni wanadamu. Faagadabuhu fi shay. Huyu amiri ambaye ni mwansari, wale jamaa kamudhi kwa jamu. Na yeye ndo amiri. Na mtume aliwaambia atiiwe asikizwe. Fakala ule bwana akasema, jamaa alikuwa anatempa kwelikweli yaonekana. Ijma'u li hataba. Nikusanyieni kuni mimi. Nyinyi mmeniudhi sana. Nataka mwende mkusanyie kuni. Fajama'u lahu, akamkusanyia kuni. Thumma qala, kisha akasema, auqidu nara. Washeni moto. Fa auqadu, wakawasha moto. ثم قال كيشا كسيما ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا. حقوا أمتومي أمي وأمرشيني كوني تيمي من كوني سكيزة. قالوا بلى. سيما كوان تومي أمي زيما. Kala fadkhuluha, ingieni kwenye moto sasa. Madamu mtume aliwaambia munitii, mnanyii mmewasha moto, ingieni hapa, mimi nawaamrisha. Kala fanadhara baadhum ila baadhi, wakangaliana wao wale masahaba sasa. Fakalu, wakamwambia huyu amir, innama fararna ila rasulillahi minan nar, sisi tulimkimbia mtume tukamwamini kwa kukimbia moto, na wewe utakututia moto litakuwaje? Sisi tumemwamini mtume tukakimbia moto, wewe utakututia moto litakuwa vipi? Fakanu kadhali, wakawa hivi. Wasakana ghadhab, hapo walipomwambia hivyo ikatulia hasira yule amin. Watufiat naru, moto kazimwa. Falamma raja'u dhakaru dhalika linnabi sallallahu alayhi wasallam, waliporudi wakamtajia mtume vile vituko alivyofanya huyo amin. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, law dakaltumuha ma kharajtumu minha, lau mungeingia kwa kufuata amri yake hamungeitoka tena. Innama ta'atu fil ma'ruf, hakika si jambo lingine anatiiwa amiri, amiri hutiiwa katika jambo zuri, hatiiwi katika jambo la maasiya. Hivi ndivyo anatuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wetu atakapokutupeleka sehemu ambayo kwamba si sawa, akatuambisha jambo ambalo kwamba si sawa, sisi tuna haki ya kumuasi kiongozi kama yule, lakini kuwe kuna sharti ya kwamba haliharibiki jambo. Tutakapokuwa sisi tutamuasi kiongozi kama ile katika jambo la kisharia, tutakuwa si wenye kudhurika sisi, lakini ikiwa uwezo hatuna na hatuwezi kujihifadhi, basi sisi tutamnyamazia kiongozi kama yule, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tutamuomba imma amuongoze imma amuondoe sisi. Hivi ndivyo tutakasisi, kwa sababu tutakapoingia barabarani kwa wakati wa sasa, kwa sababu silaha kubwa ni maandamano leo, ataleta jeshi tumalize, sisi hatuna lolote. Kama anavyosema Sheikh Uthaymeen, ma tahmiluna la sikakin umahatikum, hamuna kitu mnabeba za vile isipokuwa visu vya mama zenu ya kushambulia viazi. Ndio mwenda kumwibia mamako kisu, unaingia naye barabarani, huna lolote. Sasa hapo utaleta madhara, utaleta nini? Madhara ni hatari. Angalia, endelea sema nini, walakin in dhulimta, lakini wewe mwananchi ukidhulumiwa, fa ukhidha haquka, haki yako ikachukuliwa, sara alghalaa fahishan, itakuwa kule kuvuka kwetu itatuletea matatizo makubwa kabisa, ambayo ya kuvuka mipaka vibaya. Wa munarifu, tutazuiliwa khaira, kupewa hatutopewa tena. Waqa ma waqa min hadhi al-umur, itatuka yatakayotuka katika mambo kama haya, la yaqa'u tahiju ala al-manabir, haitakikani sisi tupande kwenye mimbar tuwatotore watu, tuwachochee watu, tuseme kwamba viongozi wenu wabaya, wala fi wasaili al-ilam, wala tukasimama tukazungumzia katika gazeti, katika ma TV, washahri nasi, tukajaza watu lilfawda, kufanya fujo, bithawrati almuiddati alkhawiya wa thawrati alhufat, tukawa sasa tumeunda sisi mapinduzi hayo ambayo haimiliki chochote, tukazua mapinduzi ya wana nchi ambao kwamba hata viatu hawamiliki kuvaa. Fahadha yuaddi ila iraqati dima, hiya pelekea kumwagwa damu, wa qat'i subuli, njia kutopitwa, وانتهاك الأعراض نقوضي وواتو هشيمة ويؤدي إلى كثير من البلاء إتتبركيك ونقوبانا بلاء ينجسان وإلى إضعاف المسلمين ناقو فنيا وإسلام ونيونجي وانفراض عقدهم ناقو تتو يعني كهربكي ونمبوياو وتبدد قوتهم كضعفك ونقبزا وإسلام وهذا ليس من الدين في شيء هيا حيانا مفنغمان ونديني نهى عن ذلك الله سبحانه وتعالى يطي هيا من يزمون ومكتازا ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتمي ومكتازا وعلى هذا الإجماع أهل العلم خلفا وسلفا علماء وإسلام ومي أفقيانا كتكجامو للي جامو كما هيلي ولو تنقليا ناوة كوكوجا أطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نكوتي وكيونغوزي كتك يلي مزوري أبا يقوامبا أم يفنيا أما يلي مبايا مدام هتويز سيسكو يوندوا نلازم تفميلي تسبيري كما لبطوانبيا متومي صلى الله عليه وسلم من يزمونه سبحانه وتعالى هو أندى kusubiri kwetu na kufata kwetu maamrisho ya Allah. Allah akamkata yule kiongozi kama kitaga tupa, akamondoa akamleta mwingine bora kuliko yeye, au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya hivyo kututawalisha mtu muovu kama yule, kwa sababu uovu wetu sisi wananchi, sisi wabaya, hatufuati maamrisho ya Allah, hatumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaja kiongozi wa kiimla muovu akawa yuwatudhalilisha sisi, ili iwe ni sababu ya sisi kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiweka sawa sawa. Kaifa ma takunu yuwalla alaykum, hivi ni mulivyo ndivyo mtakavyotawaliwa. Unyinyi waovu, Allah hawachagulii kiongozi mwema, atawachagulia mwovu kama nyinyi na ziada. Mkiwa wema, Allah atawachagulieni kiongozi mwema kama nyinyi. Na kule kutawaliwa tukawa sisi tunanyanyaswa, vitu vinakuwa ghali, watu wanyang'anyana, dhulma zimekathiri katika ardhi, ni sababu ya uovu wetu sisi. Tukitaka tupate viongozi wema wazuri, sisi tuwe ni wema, tuwe wazuri. Lakini huwezi kuwa wewe ni mwovu huko ataka uletewe Mtume Muhammad mfano wake atakutawale wewe, au aje Abu Bakara kutawale wewe, au aje Ali au Uthman au mwingine. Abadan, utalia matozi ya damu na hawatokuja watu kama wale. Tutatawaliwa na hawa hawa ambao kwamba siku moja waweza kuua watu bila kuona ubaya. Na sisi daima tunawafuata watu ambao kwamba na wao hawaandami sharia ya Kiislamu. Wale watu ambao kwa kazi yao ni kuchochea tu, wale si watu wazuri. Angalia nikupe mfano. Misri. Matatizo ya Misri imeanza nani? Maandamano. Auzi. Iraq. Hivyo hivyo. Libya. Hivyo hivyo. Yemen. Hivyo hivyo. Fujo bila nidhamu, bila kufikiria kwamba afadhali abaki huyu atutawali kimla kupatikane salama, mali isalimike, watoto wasalimike, wazee wasalimike, sisi tupate namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala salama. Kwani huyu ataishi maisha ya Firauni na huyu? Huyu ataishi miaka milioni moja au atakufa? Akifa basi atatawala mwingine mwema, lakini sharti tujibadilishe sisi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawabadilishi waja wake mambo yao mpaka wao wageuze nia zao waende kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala awageuzia, muje mtawaliwe na majambazi, wauaji, wasojua heshima, wasojua huruma, wasoelewa ubinadamu, wasoelewa ghasara, wao kila kitu kwao sawa tu, na munyanyaswe mpaka kila mmoja aende mbele ya Mwenyezi Mungu moyo wake umejaa ha mateso yale alofanya. Bila hivyo haitowezekana. Turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuyakumbatie mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala abadilishe mambo yetu, atuletee viongozi wema, nchi ipate khairi na neema, amani zipatikane, Allah abudiwe kwa haki vile inavyotakikana. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم